saramaz onlar. Boğulurum girdabın içinde sessiz. Ölüm gelir kurtarır mı bu sefer bilmem benliğimden. Uzakta bir yerde bilmiyorum. Kalbim hangi canin elinde. Katil zanlısı kaybolmuş gitmiş çoktan. Ruhum ters dönüyor mezarın içinde hala. Aklımı aradım ama kabul etmedi. Kitaplar sanki çok istiyormuşçasına. Katlandım ya insanlara. Sanki çok seviyormuşçasına. Kandırdılar ya beni hep. Sevilecek biri olmadığım gerçeğiyle. Başa çıkamıyorum ben. Ondan umursamam artık. Özledi biri benim için tam karşımda. Çünkü biliyorum o da yalan olacak. İnsanlar sence gerçekten sevebilir mi beni? Ben insan değilim asla. Olmayacağım o yüzden artık uzak durun. Kıramaz kalbimi kimse dünyanın içinde. Bir zindandayım vermeyin bana artık. Saçma salak sözleri. İnan umrumda değil. Görmek istemediğim her gidişi gördüm. Ve inan ki ezberimde hepsi. Ne fayda doğru bildikleri. Hepsi yalanmış meğer. Fanilerin oyununun içindeyim. Umarım kesilir nefesleri. Umarım görürüm öldüklerini. Değmezmiş uğruna gençliğimi gömdüklerime. Sönmezmiş bu yıllardır yanan ateş yüreğimde.